یہی امام شافعی و احمد کے قول ہے اور ابو اسحاق، اور اس کی وجہ یہ ہے امام شاہ احمد فرماتے ہیں اکثر الحادیث الازار، یعنی اکثر احادیث میں جلسہ استراحت وارد نہیں ہے. جب ان کے سامنے مالک بن حویرث کی روایت مذکورہ بالفرقہ پیش کی گئی تو ارشاد فرمایا قد عرفت ذات میں جانتا ہوں. محمد کا مطلب یہ اتفاق آپ نے ایسا کیا اس سے اس کا سنت ہونا لازم نہیں آتا. لیکن بعض علماء نے نقل کیا ہے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ جیسے استراحت کے قائل ہو گئے تھے اور ابو اسحاق مروزی شافعی موفق ابن قدامہ حنبلی شیخ الدین ابن عبد السلام وغیرہ فرماتے ہیں اگر آدمی بیمار کمزور ہو تو اس کے لیے جلسہ استراحت مسنون ہے ورنہ مسنون نہیں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے یہ قول اپنے فتاوا میں امام ابو حنیفہ اور مالک و احمد رحمۃ اللہ علیہما سے نقل فرمایا ہے. لفظ کیا مدا سے کہتی ہے سمجھ میں آتی ہے, جس کی اصل عماد عماد کے معنی اقتدابی ہے. بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا الله بن عبد القادر حدثنا وهب بن علي بن ابي قلاب قال جاءنا مالك بن الحويرث فصلى بنا في المسجد هذا فقال اني لا اصلي بكم وما اريد الصلاه لكن اريد ان اريكم كيف رايت يعني نماز کا وقت نہیں تھا کہ کسی وقت یا کا ارادہ اور نہ میرے ذمے قضا ہے ادا کرنے کا ارادہ ہوں, بلکہ میں تعلیم کے غرض سے نماز پڑھانا چاہتا ہوں. سجدے کر کے اٹھنے والے تو تقدیر کرتا ہوا اٹھے. سوال یہ کہ امام بخاری نے پہلے باب اتمام تقدیر و اقامہ میں سجود ترجمہ منعقد کر دیا, وہاں مسئلہ آ گیا تو اس کو امام پھر کیوں دہرایا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ پہلی جگہ تو اتمام تقدیر کی مناسبت سے ترجمہ لائے, اور یہاں صفت الصلاۃ کی ترتیب کی مناسبت سے ترجمہ لے آئے. اور بات دیگر حضرات نے جواب دیا ہے کہ پہلی جگہ تقدیر اندر قیام من السجود کا ذکر ہے, اور یہاں تقدیر اندر قیام من الرکعتین کا, یہاں سجدتین سے مراد رکعتین ہیں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو عام رکھا جائے, ہاں حقیقی سجدے ہوں یا دو رکعتیں ہیں. چلیے کان محمد وقال ابن الزبير رضي الله تعالى عنه يكبر في نهضته مصنف نے زبیر کا صلی اللہ کر یہ بتایا ہے کہ یہ تقدیر محمود ہے, اٹھنے کی حالت میں کبھی آئے گی, یہ نہیں کہ قیام پورا ہو جانے کے بعد کہے یا قیام شروع کرنے سے پہلے کہ امام مالک جمہور کا تو یہی مسلک ہے. امام مالک رحمت اللہ علیہ قیام اور تشہد کی تقدیر کے بارے میں خاص مسلک رکھتے تھے, اور وہ فرماتے تھے کہ آدمی جب سیدھا کھڑا ہو جائے اس کے بعد تقدیر کرے, اس لیے کہ یہ تقدیر حقیقتاً آنے والے شفا کی ہے. ہر نماز دو رکعت مستقل نماز ہے. سلیم تشہد میں بیٹھنے کے مسنون طریقے کا بیان. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے جلوس کے دو طریقے منقول ہیں, افتراش یعنی دائیں پاؤں کو بچھا لے اور دائیں پاؤں کو کھڑا کر لے اور اس کی انگلیوں کو رو و قبلہ کر لے, اور دوسرے تورک یعنی دائیں پاؤں دائیں پاؤں کو کھڑا کر لے اور دائیں پاؤں کو دائیں طرف دائیں پاؤں کے نیچے سے قدر نکال لے اور بائیں ورق پر بیٹھے. یہ دونوں صورتیں حدیث ثابت ہیں, جائز صرف اس میں اختلاف ہے کہ نماز میں اولا و افضل کیا ہے. امام ابو حنیفہ سفیان الثوری سال آزاد صلات میں اختلاف کو افضل کرتی ہوں. امام مالک رحمت اللہ علیہ تورک کو اور امام شافی و احمد رحمت اللہ علیہ دونوں کو سنت مانتے ہیں. پھر امام شافعی کو کہتے ہیں ہر تشہد اخیر میں تورک افضل ہے, خواہ نماز سنائی ہو یا ثلاثی اربعی. اور امام احمد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں صرف دو تشہد والی نماز میں سے پہلے تشہد میں تو افتراش سنت ہے اور آخری تشہد میں تورک. جو لوگ افتراش کے قائل ہیں وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کو جو مسلم میں وارد ہوئی ہے, اور اسی طرح والد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے جس کو امام نسائی ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے, اس میں فلما جلس جلس افترش رجلہ اليسرى ووضع يده على ركبته اليسرى ووضع حد من فقره الايمن على فقره اليمنى وارد ہوا. اور جو لوگ اسی طرح سے ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث سے جیسی بات میں آج بھی استدلال کرتے ہیں, اور جو یعنی سنت الصلات انکم سے وزید رکھ لینا اور تکمیل بکرا, اور جو رات توجہ کے قائل ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ عبداللہ بن عمر نے اپنے والد سے نقل کر کے قاسم محمد کو نماز میں بیٹھنے کی جو کہتی ہے تعلیم کی, وہ تورک کی تعلیم صورت کی مستمتع امام مالک میں اس کی تصریح وارد ہوئی ہے. جو حضرات جنت کے قائل ہیں وہ کہتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حکم سائری نے رباعیہ نقل کی, اور اس میں پہلے فادہ نے افتراش اور دوسرے متورک نقل کیا ہے. لہذا جو نماز جو تشہد والی ہوگی اس میں دونوں طرح الگ الگ بیٹھا جائے گا, اور اس کی ایک حکمت بھی ہے. وہ یہ کہ آنے والے کو یہ پتا چل گیا ہے کہ یہ پہلا فادہ ہے یا آخری, اور دوسری حکمت یہ ہے کہ فادہ اولا مختصر ہوتا ہے اور فادہ ثانی طویل, اور تورک کی حالت میں بیٹھنا آسان ہے اس لیے فادہ ثانی کے اندر تورک کی کیفیت کو اختیار کیا گیا ہے. اور جن روایتوں سے اختراج پر استعمال کیا جاتا ہے اس کے متعلق یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سنائی نماز پر محمود ہے یا ابتدا پر محمود ہے. آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تورک کی روایت منقوص کی چھوڑنے کی کیا وجہ ہے؟ جو حضرات اگر اطلاق اختراج کو اگر کہتے ہیں وہ تورک کو اور اوپر محمود کرتے ہیں. جو حضرات علم اطلاق اختراج اختلاف کے قائل نہیں وہ اس بات کو تسلیم نہیں کرتے, اور کہتے ہیں اس بات میں تو دونوں فادہ کے انداز جلوس کی کیفیت الگ الگ ذکر کی گئی ہے, اور اس کی مستقل حکمت ہے تو پھر خان صاحب اس کو بڑھاپے یا بیماری پر محمول کرنے کی کیا ضرورت ہے. اور جن روایتوں سے اطلاع فادہ کے اندر اختلاف پر استعمال کیا جاتا ہے ان میں عمر کی روایت اس کے متعلق کہا جائے گا کہ مؤتا امام مالک نے دونوں طرف کی روایت وارد ہوئی ہیں, تورک بھی اختراج کی, اس لیے کہا جائے گا وہاں اختراج سے وہ فادہ ہوگا پر محمود, اور وہاں تورک سے وہ فادہ اسیرہ پر محمود. بہرحال یہ اتحادی نظریات المجتہد اپنی اتحاد و علم کا مکلف ہوتا کے بعد تورث کے اندر جمہوری علماء کو کرنا اپنے ہی دان پاؤں کھا رکھا جائے گا اس کی منڈیاں بھی بہت اجلاس ہوں گی اور حنفیہ تورث کی جو تحصیل قیام کرتی ہیں اس میں دانے بان پاؤں کو دانے طرف نکال لیا جائے گا عام روایات کی صورت ہوئی والی تھی اور حنفیہ نے اس صورت اختیار کی اور ہمیں جس شاعری کی حدیث سے محفوظ جو مداوس میں وارد ہوئی ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے تاریخ شریف میں روایت کیا ہے ام دردہ دو ہیں، ایک ام دردہ کبرا جن کا نام خیرہ ہے وہ صحابیہ، دوسری ام دردہ صغرا جن کا نام حذیمہ ہے۔ علامہ علی کہتی ہوں دردہ کبرا مراد ہے، لیکن یہ وہم ہو صحیح یہ ہے کہ اس سے مزردار صغرا مراد ہوں۔ آپ نے حضرت اسقلانی میں اس کی دلیل یہ پیش کی ہے کہ یہ حدیث مقبول نقل کرتے ہیں اور انہوں نے ام دردا کو مردوں کی طرح بیٹھ کے دیکھا تھا اور ام درد مقبول ام دردار صغرا کا زمانہ پایا، ام دردار کبرا کا زمانہ نہیں پایا۔ کانت تجلی سجل سکر رجل عید سے معلوم مرد و عورت کے لوس میں کوئی فرق نہیں ہے، یہی معمار کشاتی کا مذہب انفیہ پر کرتی ہیں اور کہتی ہیں مرد کے لیے تراشمت اور عورت کے لیے قبل اناگرہ کے یہاں بھی فرق ہے۔ ایک روایت میں مام اپنی عورت کے لیے کرمبو چار گانوں کو اختیار کیا اور دوسری روایت میں کور کو اختیار فرمایا ہے۔ چلیے دردا کا سرنگار کر اپنا رجحان جاری کر دیا، وہ مرد عورت کے جلوس میں فرق کے قائل جو لوگ فرق کرتی ہیں وہ صحابہ کے سر سے لال کرتی ہیں۔ نبی سیلان نے عباس سے نقل کیا اور نبی سیلان صلاح کی مرد فقال تجتن میں ہوتا کرتی سے اپنی دنیا کی زمانے کی اپنے علاقے میں جو بہت سرد حمام سے گھر کے باہر سے ایک آدمی اوپر سے راکٹ راک دیتا جو حضرت کے اوپر دیا, اس سے بالکل ناراض نہیں اور اپنی حقیقت بندگی کا استحضار ہوا. انسان میں اگر یہ کیفیت آ جاتی ہے تو معلوم کہاں جاتا ہے. اگر پاکستانی انتظارے کے خلیفہ مولانا عبدالولی کشمیری جب یہ کشمیر گئے تو کشمیر بگڑ کر وہاں کے بجٹوں نے حضرت کو بہت سجایا, ایک سال نہیں دو سال نہیں کشمیر سال سکھایا. بعض وقت حضرت جمعہ کے لیے غسل کر کے کپڑے بدل کے چلتے اوپر کے سے گندا پانی ڈال دیتے, کبھی کچھ کرتے کبھی مذاق کرتے, کوئی آتا اور کہتا کی دعوت حضرت تشریف لے جاتے وہاں لوگ مذاق کرتے کہتے کچھ نہیں تو واپس آ جاتے. جب دسویں سال گزر گئے تو پھر اب قلوب کے اوپر ایک نیا چھاپا پڑا. وہی لوگ جب جو کل بےغلی کرتے تھے سب باعدد ہو گئے اور سارے مدد کا احترام کرنے لگے اور عجیب عجیب وہاں کے ان کے قصے بھی ہیں. جی حضرت اپنی 80 سال کی عمر میں شادی اور دعا کی تھی کہ اللہ مجھ کو اولاد نعیمہ کا. ان کے 3 بیٹے پیدا ہوئے, عبدالرحمان, عبدالرحیم, عبداللہ, اور شاید 3 بیٹیاں پیدا ہوئیں. 120 سال کی عمر میں وفات پائی. توازن کا اتنا غلبہ تھا, فرماتے تھے کہ مجھ کو مسجد کے زمین کے نیچے دفن کرنے نہ تاکہ نمازیوں کے پاؤں میرے اوپر تھے, یہ عقیدت کی انتہا ہے. جب آدمی پر گندگی داری ہوتی ہے تو اپنی شراب دکھاتی ہے, ورنہ ہر وقت آدمی اکڑ انہیں میں لگا رہتا من چنا نہیں چنی دوسرے کی تحقیر اور اپنی اپنی تکلیف مشغول ہوتا, اپنی کمی کی طرف کبھی اس کا گار نہیں ہوتا. انه كان يعلم ما نفر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وذكرنا صلاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقول من اين صاحبي انا كنت اعلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بس صحابات جیسا کہ داؤد وغیرہ میں تصریح ہے. ان میں ساری مثال محمد بن مسلمہ اور ابو قتادہ ابو ہریرہ ابو سعید کے اسماء تجھے حدیث میں وارد ہوئے ہیں. چلیے فقال ابو حمید صاحبی انا كنت احفظكم من صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ورايت الى كفار جاء يتحرى من كما جاء كنت احفظكم من صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم میں تم نے سب سے زیادہ ملکی نماز کا حافظ ہوں کیا کرائے تمہیں ادار کر کر. اس حدیث میں تصریح ہے کہ میں سادگی رضی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی حکایت اپنی قول سے کی, لیکن یہ روایت ابو داؤد وغیرہ سنن میں وارد ہوئی ہے. اس میں یہ تصریح ہے جب ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا انا عالم تم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو صحابہ نے کہا فواللہ, صحابہ نے کہا فلن فواللہ ما تم قد اکثرنا له طبعتن ولا اقدمنا له صحبتن, قال فلا, قالوا فارنا فقام فكبر. اس میں یہ ہے ان دونوں روایتوں میں بظاہر تعارف ہے، بادلوں کے خیال ممکن ہے کہ مقصد دو مرتبہ اشایا ابو حمید شاعری نے ایک مرتبہ حکایت قولی کی ہو اور دوسری مرتبہ حکایت شعری، لیکن دانوں اور شاہ کشمیر ان کو لاحظ ہے اور اس مقام میں ہر مرتبہ دس صحابہ جمع ہوں، ہر مرتبہ ابو حمید شاعری ایک ہیں، میں دنیا سب سے زیادہ حضور کی نماز سے واقف ہوں اور ہر مرتبہ صحابہ یہ تمہیں اچھا بتاؤ یا دکھاؤ، اس لیے ظاہر یہ قصہ ایک بار پیش آیا اور حکایت پہلی ہوئی تھی، اس کو راوی نے اپنے اختصار کر کے قولی انداز میں پیش کر دیا۔ منصوبین پر مشوار ہی اسی کو مہنگ نے تیار کیا، پاؤں دھیروں کو ہاتھوں سے پکڑ لیتے، سمن اثر گنگم پھر کمر کو جھکا دیتے، چلیں جب سر اٹھاتے تو سیدھے کھڑے ہو جاتے، حتیٰ کی کمر کے سارے موہرے اپنی جگہ لوٹ آتے تھے، پکار پار پکار کی بیمان اس کے معنی میں کمر کا موہرہ کرتی، انسان کی پیٹ میں سترہ موہرے ہیں اور بعد 25 بتا دی ہیں، جب سجدہ کرتے تو زمین پہ ہاتھ رکھتے لیکن کوئی زمین پر نہیں ڈالتے تاکہ اختراج کو اور نان ہاتھی کو پہلو سے ملاتے تھے، چلیے سب پر اتراتے سارے قبلہ اور قبلہ اور کام کی دنیا سجدے کی حالت میں روح قبلہ رکھتے تھے، سنن کی روایت میں دونوں کام کی ایڑیوں کو ملا لیتے تھے، پدم علم مصرا و نسبل عمرا، جب پرکتی عقیدہ میں بیٹھتے تو دانے کام کو آگے کر لیتے اور بائیں پاؤں کو آگے کر دیتے اور دوسرے یعنی دائیں پاؤں کو کھڑا کر دیتے، وقار علام اگتی اور آپ مقعد پر بیٹھتے یعنی وری پر بیٹھتے، تقدیم رجل یسرا کے معنی ہے کہ بائیں پاؤں دائیں پاؤں کی طرح سے سلیم کے قریب ہوتا، لیکن جب تور کرنا ہوتا تو بائیں پاؤں پیچھے سے آگے کو کھڑ لیتے تھے بائیں طرف کو مائل کر کے، مکان ہو یا استعمال کیا، لیکن سوال یہ ہے کہ پہلی روایت میں بھی تو بلا راحت کو آگے ہوا کہ دونوں روایتوں پر بھی کیا ہوا، اس کا ہی جواب دیا جا سکتا ہے کہ پہلے بھی تقریر پار ہوگا اور اس دوسری روایت میں سے پار بھی قصور پار ہوگا، سنگین یہاں پر مسلم اختلاف ہے کسی بغیر اضافت کے ہے, کسی اضافت کے زمین کے ساتھ ہے اور کسی مطالب وحدت کے ساتھ ہے. بہرحال مخالف مسلم اختلاف ہیں کہ یہ پہلی جگہ کیا ہے اور دوسری جگہ کیا ہے. اصل بات یہ ہے کہ پہلی جگہ اتفاق یہ تقدیم کافی عدل اتفاق اور یہ بھی فرق ہے ابو صالح اور یحیی بن بکیر کی حدیث میں. یحیی کو اتفاق یہ تقدیم فقار یہ تقدیم کہتی ہے اور اپار اپار تقدیمی پاک کرتے ہیں اور یہ روایت غلط ہے اس لیے کہ یہاں اپار کے کوئی معنی نہیں. پھر اس کے بعد مصنف رحمت اللہ علیہ نے یہی روایت ابن مبارک کے طریق سے لا کر یہ بتا دیا کہ اصل لفظ البتہ اس میں اختلاف کتا مقصور ہے یا مقصور اور رات امید کی طرف مذاق ہے یا کائے وقت ہے بجائے امید کے بات اس کے قول کی دلیل ہے جو تشہد علیم کو واجب نہیں مانتا. اور وہ دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رباعیہ نماز ادا کی اور دو رکعت پر بغیر تشہد پڑھے کھڑے ہو گئے. اگر تشہد اول پر رہتا تو اس کے ترک ہو جانے کی وجہ سے نماز باطل ہو جاتی. حالانکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے تدارک کے لیے رجوع نہیں کیا جانی کھڑے ہو جانے کے بعد تشہد اول ادا کرنے کے لیے تشہد کی طرف نہیں لوٹے. معلوم ہوا کہ تشہد اول فرض نہیں ہے. اس کا مفہوم بھی نکلا کہ تشہد ثانی فرض ہے. لفظ تشہد عام طور سے تو اس دعا کے لیے بولا جاتا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے آغاز میں پڑھنے کے لیے تعلیم کی. اور کبھی لفظ تشہد بولتے ہیں اور اس سے قعود لکھ تشہد مراد لیتے ہیں. راوی یہاں امام بخاری رحمت اللہ علیہ مسئلہ قعود کو بیان کیا اور یہ بتایا کہ تشہد اول کا قعود فرض نہیں اور مقبول سے اشارہ کیا کہ تشہد ثانی کا قعود فرض ہے. آیا دعائیں تشہد اور قعود تشہد کا حکم کیا اس مسئلے میں اختلاف ہے. مالکیہ فرماتے ہیں تشہدین کے لیے جلوس سنت ہے اور جلوس کا وہ رجوع ہوتی ہے جس میں سلام واقع ہوتا ہے فرض. عطیہ فرماتی ہیں جلوس کے اول سنت وار اس کے پر سلسلے سے ہو آئے گا اور ساری رکن میں انابلا کہتی اول واجی میں اس کے تر پر سجدہ سہو آئے گا اور ثانی رکن میں اور ان رات کے یہاں یہی حکم قرآت تشدد کا بھی ہے حنفیہ فرماتے ہیں قعود اول جو ہے واجب اور قعود ثانی قدر تشدد پر اور نفس تشہد کے بارے میں حنفیہ کا راجے قول یہ ہے کہ دونوں تشہد دونوں قعود میں واجب ہیں بظاہر امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کسی کے قائل ہوں گے یا نہیں وہ بھی قعود اور قرآت تشہد کی قعود میں فرق کرتے ہیں کہتے ہیں تشہد اول واجب نہیں ہے اور مقبول کلمہ سے اشارہ کرتے ہیں کہ تشہد ثانی واجب یعنی فرق ہے اور رہا تشہد قرآت تشہد کا مسئلہ اس کے لیے آگے دو قراری آ رہی ہیں تو یہ پہلی دونوں رکعتیں پڑھ کر اٹھ گئے اور جلوس نہیں کیا. یہاں جلوس سے جلوس تشہد مراد اس لیے کہ احادیث میں جو لفظ جلوس اس سلاد پر اتراتا ہے بغیر کسی قید کے تو اس سے جلوس تشہد کو مراد ہوا کرتا ہے. علامہ ناصر کہتے ہیں اس حدیث سے مصنف نے اپنا ترجمہ اس طرح رکھ کیا کہ اگر تشہد اول واجب ہوتا تو صحابہ اس کے ترک پر تسبیح پڑھتے اور جلدی سے ترک پر معاف ختم کرتے. اس پر یہ استعار ہے کہ یہی حدیث ابن خزیمہ حاکم بیہقی نے تقریر کی ہے. اس میں یہ تصریح ہے کہ جب محمد صلی اللہ تعالی وسلم بغیر تشدد کے کھڑے ہوئے تو صحابہ نے پیچھے سے تسبیح پڑھی. اب تقریر اس کے علاج یہ ہوگی کہ اگر تشدد اول فرض ہوتا تو صحابہ کے تسبیح پڑھنے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ آتے اور تشدد پورا کرتے. کیونکہ فرض نہیں تھا اس لیے آپ نے ہی پڑھا بلکہ اس کا تدارک آپ نے سجدہ سہو سے کیا. اس سے معلوم ہوا تشدد اول فرض نہیں ہے واجب ہے. پر نمونا اس سے معلوم ہوا کہ آپ نے اس کے لیے رجوع نہیں کیا اور رجوع اس طرح معلوم ہوا کہ آپ نے نہیں اس کو چھوڑا نہیں بلکہ چھوٹ جانے پر سجدہ سہو کیا. نام فرماتی کہ تاج اولا میں تشہد پڑھا جائے گا. اس پر سوال یہ ہے روایت الباب میں تو قاضی اولا میں تصرف پڑھنے کا کوئی ذکر ہو ہی نہیں. یہ کامن پالے ہیں جلوس میں. اس کا جواب یہ ہے کہ جلوس تشدد کے لیے ہوتا تھا, اسی لیے اس کے طرف پر آپ نے سجدہ سر کیا. اس سے معلوم ہوا کہ جیسے غلام تشدد پڑھا جائے گا یہاں پر سوال یہ ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہ دو ترجمے محقق کیے. پہلا ترجمہ باب مذلم ورب تشدد الاول واجب, اور دوسرا ترجمہ باب تشدد الاولا. آیا دونوں سے کیا بتانا چاہتی ہیں؟ علامہ کرمانی کہتی ہیں امام بخاری نے پہلے ترجمے سے یہ بیان فرمایا کہ تشدد اول واجب, اور اس ترجمہ الباب سے یہ بیان فرمایا ہے کہ تشدد اول مشروع ہے, اور لفظ مشروعیت اپنی منہ کی وجہ سے واجب ہے, واجب سب کچھ شامل ہے. مگر یہ بات ہی تو لگتی ہے, اس لیے کہ عدم وجود ہی سے بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ تشدد اول مشروع ہے. تو یقین پہلے معلوم ہو چکی جو زمین کہی اسی کو سراہتن دوبارہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا جواب یہ کرنے کی ضرورت اس لیے تھی کہ اگر امام بخاری پہلے ہی ترجمہ منعقد کر کے سپورٹ کر لیتے ہیں تو وہ سرکار کے ناواقعی سے اس میں بیٹھتا تشدد اول واجب نہیں, آدمی کرے نہ کرے. اس لیے یہ ترجمہ لا کر بتا دیا کہ دو تشدد اول واجب نہیں ہے, لیکن مصنف اس کے کرنے کا مکلف ہے. علامہ علی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ترجمہ اولا سے اس کا عدم وجود بیان کیا, اور اس ترجمے سے وجود بیان کیا, کیونکہ دونوں قسم کے لوگ ہی لہٰذا جس کا جو مسلک ہے وہ اس پر عمل کر لے اور اس سے اپنی دلیل وصول کر لے. مگر بخاری کی عادت اس طرح کے تراز متقابلہ سے منعقد کرنے کی نہیں ہے. اس لیے آئینی کی تقریر مصنف علیہ الرحمہ کے طرز کے خلاف. نمبر تین, اگر شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتین پہلے تو مصنف نے ملن یا تشدد الاول واجب سے بیان کیا کہ تشدد اول فرض, اور اس ترجمہ الباب سے بیان فرمایا کہ تشدد اول واجب ہے. فرضیت کی نفی سے وجود کا اس بات یاد نہیں آتا, لہذا پہلے فرضیت کی نفی پر اس کے بعد وجود کا اس بات کیا اور یہ بتا دیا کہ تشدد اول واجب ہے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ترک ہو جانے پر سجدہ سہو کیا تھا. اور ہم نے ایک توحید کی طرف پہلے اشارہ کیا تھا کہ لفظ تشہد جو معنی میں استعمال ہوتا ہے, ایک قعود تشہد, دوسرے دعائیں تشہد. پہلی جگہ مصنف نے بظاہر قعود کو مراد لیا اور دوسری جگہ دعائے تشہد. تو پہلے تو یہ بتایا ہے کہ تشہد اول یعنی پہلا قعود فرض نہیں, یہ تو ہے منقول ترجمہ, اور اسی سے التجا اسلام یہ سمجھ میں آتا ہے کہ تشہد اسلام یعنی قعود اسلام کر لو. جب قعود کا مسئلہ بیان کر لیا تو اس کے بعد تشہد کا مسئلہ یعنی دعائے تشہد کے مسئلہ بیان کیا. اس کے لیے دو تراویح منعقد کیے, ان میں سے یہ پہلا کلمہ ہے. اور اس سے یہ بتایا کہ تشہد کے قعود اول واجب ہے کیونکہ حضور علیہ السلام نے اس کا تدارک کیا, لیکن اس پر اشکال یہ ہے کہ اگر یہ بات ہوتی تو مصنف کوئی ایسی روایت پیش کرتے جس میں پہلے قاضی تشہد پڑھنے کا ذکر ہوتا. حالانکہ یہاں جو روایت پیش کی ہے اس میں صرف یہ ہے قام والے میں جلوس ہیں, اس میں جلوس کا اس بات ہے قرآت کی قرآت تشہد کے جلوس کا ذکر نہیں ہے. اس کے جواب یہ دیا جا سکتا کہ یہ تو بالکل متبادل ہے دوسری احادیث سے, یہ جلوس قرآت تشہد ہی کے لیے ہوتا. سمیع وہ بھی کہا ہے.